الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو. آیون آنکھیں. عین یا نون اس کا روٹ ہے. عینن کی جمع ہے. جمع مکسر. دماء آنسو. دال میم عین اس کا روٹ ہے. دمونن اس کی جمع ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. سمعوا ان سب نے سنا. سین میم عین اس کا روٹ ہے. باب سمیا. سم ان مصدر ہے. فعل ماضی. جمع مذکر غائب. تفیدو وہ بہتی ہے یا وہ جاری ہوتی ہے. باب دربا مضارع واحد مؤنث غائب. نتمو ہم تما رکھتے ہیں. توئے میم عین اس کا روٹ ہے. باب فتح مدار جمع متکلم. اصحاب اس نے بدلا دیا. سا حمزہ با اس کا روٹ ہے اور بعض دفعہ واو بھی ہوتی ہے حمزہ کی جگہ. صوب اسی سے لفظ ثواب بھی ہے. باب افعال ہے. اصابتن مصدر ہے. فعل ماضی. عرفو انہوں نے پہچانا. عین رافا اس کا روٹ ہے. معرفتن اس کا مصدر ہے. فعل ماضی. جمع مذکر غائب.